أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. سورة المطففين مكي سورة دي نازل شوه ده ورستو ده سورة العنكبوت او مخی ده سورة البقرانا ترتیب قرآنی کی سلو دری آتی آیم نمبر سورت ده و ترتیب نزولی کی شپگ آتی آیم ده عربت دری سورت ده ما قبل سرداره مخی سورت کی اللہ تعویل یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر يومئذ لله دو قیامت شان اللہ تعالی بیان کو چر قیامت پورز بن اختیارات صرف د اللہ تعالی سره دی نو دی صورت کې اللہ تعالی عظمت شان دا قیامت بیانې یوم یقوم الناس لرب العالمین چې اختیارات د اللہ تعالی دی نو ټول خلق به اللہ تعالی ته ودری میدان محشر دی دویم ربط دما قبل سردار مخ کی اللہ تعالیٰ وی چی عمل نامی دا ملائکو سردی پا جون دا دنیا کی دا عمل نامی لیکی ملائک نوست دی صورت کی اللہ تعالیٰ ذکر کی چی دا پرگ دا مرگ نورستو و دا عمل نامی یا علیین تزی او یا بسی جین تزی کرد چی انسان جون دی نا عمل نامی خود ملائکو سردی اغب کی لیکل کی خو کل چی انسان مر شی نو دغا عمل نامی با یسی جین تزی او یا با علیین تزی دعوه ده سورت ده زجر فتتفیف سرا پا ناب طول کی کمی زیاده کول دویم دعوه ده عدم خوب دوره دی ده قیامت نه کم خلق کی ده قیامت دوره دی نه نیری گی اللہ تلا آغی تا خوب بیانه یر او تا بیانه او ترغیب دی آخرت تا قیامت پا وارا کی وہ یری گئی قیامت تا توجہ پیدا کی او دا قیامت تا دنیا دا گٹی دا پارا او دا آخرت دا تپائی دا پارا پا ناب تول کی کمیز جاتے مکوئی ویلو للمطففین تبائی دا رفار دا کمی کون کو تفسیر جلالین لکری دی ویلو کلمت و عذابین یا مراد درین یو کلمه دا عذاب دا چه مثلا دا دید پارا تبایی دا حلاکت دی تبا و برباد دی نو دویم مانا ذکر کرده تفسیر جلالین وادین پی جهنم وی دا پا جهنم کی وکن دا نو تبایی دا دا پارا دا کمی کون کو او یا دا جهنم کن دا رفار دا کمی کون کو کمی کون کو سمانا دا اللذین حق کسان اذا اکتالو علی الناسی کلشی پیمان آخلی دا خلکونا دا علی الناسی کی دا علی فمانا دا من سر دے علی الناسی یعنی من الناسی تفسیر جلالین دا غلی کلی از اکتالو علی الناسی کلچی پیمانا اخلی دا نور خلکونا یستوپون نو پورای اخلی چیر بل چانا ناب تول کئی نو بیای پورا اخلی و ازا کالوهم او کلچی پیمانا ورکی اغیتا او وزنوهم او یا تول کئی اغی لا یخسرون کمی کمی اپکی کئی چی زان دے اخلی پورای اخلی چھ بل لے طول ور کئی او بل لے تلینو سکئی کمائی اللہ تعالیٰ پی دا زجر ذکر کئی مپسرین لکلی دی تطفیف دو قسم دے یو دے تطفیفی ظاہری خکارا پا ناب طول کی کمی زیادے کول نو دا چیر دو کیر پار مسلمانان کئی نو دا حرام کار دے او علماء ذکر کری دی پا قہاو چی پا تطفیف سرا امدن کمی زیاده کول پا دی باندی آمدن حاصل اول دغا آمدنی حرام ده دغا نجایز ده نن سوا دیر مسلمانان پا دی که اختری او دغا حرام خوری ده خلق یو تطفیفی ظاهری شو دویم ده تطفیفی معنوی معنوی معنی چه ده لکه سرنگی چه پا ناب طول کی کمی کول زیاده کول ده حرام و نجایز دی نو دغا سیر شریعت احکامات دی لکه مثلا او دست دی منز دی نو پاغی کی کمی زیاده که والدام پاغی کی داخل دی دا شریعت تلو میزان چره دا خوخکاره دی لکه دا اودس تل او میزان شته دی که نشته دی؟ شته دی. د مخ د پاره خپل تل او میزان دی، خپل حدود دی، د مټو د پاره ځان لدی، د مسیر د پاره ځان لدی، د خپو د پاره ځان لدی. نو اوس په دغه کې کمی او زیاتی کول په اودس کې، دغسې د مانځه دپاره خپله یو میزان او یو خپله تول شته دی، یو تله شته دی د هغې دپاره چې مونږ به په دې طریقه باندې کې. اوس په هغه طریقه باندې د شریعت مطابق مونږ ونه شو، دا هم تطویف دی. الله تعالی وایي دا تباه او برباد دي چې دا خلک دغسې علما لیکلي دي، ازکتالو علی الناس یستوفون، معنی دا ده چې د بل چانه ته معاملات پوره غواړي او بل خپل حق چې دی د بل نه پوره غواړي او بل له حق نه ورکې، دا په دې کې داخل دي. ستا چا په ستا په شا باندې حق دی نو هغه ته پوره اخلي، خو که په تا باندې د چا قرضه ده نو هغه بوټان وشلېږي او ته هغې له نه ورکې. نو دا هم تطبیب دی، دا کمی او زیاتی، او که خپل حق پوره غواړي د بل هغه نه ورکې. دغسې علماو لیکلي د آیات په طریقې د عموم سره دا دې ته شامل دی چې ته په خلکو باندې تنقید کې او دې ته ښه خوشحاله چې زه په پلاني باندې مې اعتراض وکړو، تنقید مې پې وکړ، او ته خپله تنقید ته بیا نشي ټینګېدلی چې تا باندې څوک بیا تنقید کوي ته هغې ته نشي ټینګېدلی. دغسې علماو لیکلي دي ته د چا نه مسله غواړې په هغې باندې دلیل غواړې، بیا چې ته مسله بیان کړې تا ته وایي چې دلیل لاړه، بیا په دې باندې خفه کېږي. دا آیات په اعتبار د عموم سره د ټولو معنو ته شامل دی. نو یو دی تطبیقي ظاهري او بل دی تطبیقي باطني. نو ظاهري خدا ناپ ټول او کمی زیاتی دی او باطني دا د نور ټولو ته شامل دی. ویل للمطففین، تباهي در پاره د کمی کوونکو، الذین دا هغه کسان دي زکتالو علی الناس، کله چې پیمانه اخلي د خلکو نه استوفون نو پوره اخلي. و اذا کالوهم، او کله چې پیمانه کوي خلکو دره، او وزنوهم یا تول کوي هغې لره، یو د پیمانه او بل وزن دی، دواړو کې فرق دی. ښه، پخوا زمانه د پیمانه دا زیاته وه، نن سبا هم اکثر بعضې خلک پیمانه هم کوي. مثال یو کاسه ده، یو جام دی، هر شی چې دی یو لوښی ر مقرر کړی دی، نو هغې ته پیمانه وایي. او وزن دې ته ویلی کېږي، دا کیلو دی، دا پاو دی، دا سیر دی، دا دړی دی، من دی، دې ته بیا وزن ویلی کېږي. یخسرون، کمی کوي. الا یظن، آیا ورې دې ګمان نه کوي، اولئک دا کسان، انهم مبعوثون، چې دیو با الا یظن، دا استفهام د پاره تعجب دی. او دې کې الا یظن الله تعالی ذکر کړی دی، یعنی یقین کول د قیامت په باره کې. در کیناره خو ډېره لویه خبره ده. الله تعالی وایي د قیامت په باره کې ګمان هم نشته چې قیامت راځي. دا داسې کار چې خلک کوي، نو رده د قیامت په باره کې ګمان هم نشته چې دا الای ذن عید گمان نک اولای کدا کسان، انهم مبعوثون، چی دوبا دوباره جوندی کلیشی، دیو دوباره جوندی کلیشی. لیوم عظیم، اغورد لویتا، یوم یقوم الناس، پاورد بانی چی او بدریگی خلق، لرب العالمین، اغرب دا مخلوقات تا، پالون کی مخلوقات تا. لیوم عظیم دا لام پا معنی دا فی سر دی، پی یوم عظیم پا اغورد لویا کی، اغلوی اورز دا. نو هغه څو ده؟ 50,000 کاله مقدار باندې ده، ځکه د قیامت په ورځ باندې 50 دغه دي، 50 مواقف دي، او هر یو پاټک کې 1000 کاله ایسارېدل دي. نو 50,000 کاله شوله. یوم یقوم الناس لرب العالمین، لیوم عظیم کې لام په معنی ده فی سره شو، فی یوم عظیم. دویم معنی ذکر کړی ده مفسرینو، لیوم عظیم کې دا لام دا په معنی ده لام اجریه دي. نو اس په معنی ده کوي اولائک علی ذن و گمان نکی دا خلق، انهم مبعوثون، چې دیو بعد بار ژوندۍ کړلې شي. لیوم عظیم، دا غلوی ورځ د وجنه، یعنی د قیامت د ورځ د وجنه وری دیونه ژوندۍ کیږي، د دیو گمان دغه دی. یوم یقوم الناس، په ورځ باندې چې وبدریږي خلق، لرب العالمین، د پاره د پالونکو مخلوقات ته وبدریږي. کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، کلا تفسیر جلالین معنی کړی ده کلا په معنی د حقانو سره دی، یقینی خبره ده، یا کلا ردعیه دی. نو معنی دا شوله کلا، یعنی تدفیب او تکذیب نه لري پکار، پناپ تول کی کمی زیاتې نه دی پکار، دغه سره قیامت نه انکار نه لري پکار. کلا، نو کلا دو معنی شولې. ښه، یو معنی شوله یقینی خبره ده، ان کتاب الفجار لفی سجین، چې یقینا عملنامې د بدکارو خلکو خامخا په سجین کې وي. یا کلا په معنی ده ردعیه دی، یعنی واپس کول معنی، هیڅ چری داسې نه ده پکار، په ناپ تول کې کمی زیاتې هم نه لري پکار، او دغه سره قیامت نه انکار هم نه لري پکار. د دواړو معنی صحیح دی. ان کتاب الفجار، یقینا عملنامې د فاجران، لفی سجین، خامخا په سجین کې وي. عمل نامی داغی با پس جین کی سجین اس شیدی اس اللہ تعالیٰ داغی تفصیل ذکر کیا دا حبت شان دا سجین تا اشارہ دا وما دراکا اس چیز کو یکڑی تا ما سجین چی سجین چا شیدی کتاب مرقوم دایو دفتر دے رجسٹر دے لکلے شوی مرقوم لکلے شوی دے دا سی لکلی چی آغا ورانی گینا پاخل لکلی پائے کی نو دا سی بعضی مپسرین مانا کری دا مرقوم پا مانا دا مہر و حلی شوی سارا پس دا سی رجسٹر دے چی پاغی کی اعمال لکلے شوی دی تفسیر جلالین مانا کری دا مرقوم مانا مختوم لکلے شوی دے و پاغی بانی مہر لگی دلے دی پاغی کی کمی و زیادتی نشکی دلے ورانی دل پکی نشکی دلے چی اغا پوینٹر پسی رواخ لی ورانی کی پاس بی بلز شیو لی کی یا کمی زیادتی پکی نشکی دلے ویلو یوم مجل للمکذبین تبایی دا خدا ورد بانی دا پارا تکذیب کون کو چاچی دا اللہ تعالی دین دروغ جن کرے دے چاچی دا قیامت فرز دروغ جن کرے دے اغیر پارا تبایی دے اللذین حقا کسان یو کذبون بی یوم الدین چی دروغ جن گنی ورز دا جزا دا قیامت فرز اغا دا جزا او دا حساب کتاب ورز دروغ جن گنی وما یو کذبو بیهی او دروغ جن نگنی اغیر را الا کل معتدین مگر هر هغه کس چې هغه تیریدونکې د حق ناسیم او ډیر ګناهګار وي معتدین مفسرین ذکر کړی دي معتدین په افعالو کې د حلال او د حرام فرق نه کوي اثیم ګناهګار دی په اقوالو کې سب کوي شتم کوي وای ناګانې د شریعت خلاف دي دوانه کې مرته فرق وکړه خبرې ترجمه کې نو معتدین معنی دار چې تجاوز کوونکی دی په خپلو کارونو کې تجاوز کوونکی دی په افعالو کې یعنی دا حلال و دا حرام و فرق نکی اثیم گنانگار دے پا اقوالو کی نو اقوالیم دا شریعت مطابق ندی افعال اعمالیم برابر ندی نو دغسی اقوالیم دا شریعت برابر ندی اذا تتلا کل چول استلیشی علیه پا غبانی آیاتون آیاتون دا منگا قالون دے ویا ساتور الاولین دا دروخ کسی دی دا زڑو خلکو دا خود زڑو خلکو کسی دی نو اللہ تلاوی دا عمل نامی بچی زینو دا بس جین تزی د دا دفتر لیکلی شوی دی د دا رجسٹر لیکلی شوی دی او بس د دا باندې هغه مهر شوی دی د دې بدله به ته میلاویږي کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون دې آیات کې الله تعالی حمزه جر ذکر کوي او دا کلا ردعیه دی نو ترجمه به داسې کوي کلا یعنی قرآن ته اساطیر الویل نه دي په کار کلا داسې خبرې نه دي کول په کار چې قرآن کریم دا د زړو خلکو قصې دي انکار تینا دے پکان دوی مانا تفسیر جلالین کری دا وی کلا فمانا دا حق انسر دے یقینی خبر دا بل ران علا قلوبی بلکی زنگ راغلے دے دی پزنو بانی ما کانو یک سیبون بی ما کانو یک سیبون دے اصل کی با حضب دا پس سبب دا آغا عملونو بانی چی دیو کری دی ردیو دا بدو اعمالو پوجبانی دا دیو پزنو بانی رس زنگ راغلے دے دیو پزنو بانی زنگ راغلے دے امام حسنی بصری رحمت اللہ علیہ قول مفسرینو ذکر کړی دی عن الحسن الذنب بعد الذنب د دین مراد چې ګنا دا ورستو د بلی ګنا نه حتا یسود القلب تر دې پورې چې لوی ولا بالکل تور کړی دی الذنب بعد الذنب حتا یسود القلب کلا بل ران علی قلوبهم بلکې زنګ راغلی دی په ځلونو باندې یعنی و ګنای کړی دا غینه ورستو بل ګنا کړی دی نو دا زلی تک تور شوی دی زنگ دی دی کسی مانا دا یعنی پا گناهونو باندی زلی تور شوی دی از زنب و بعد زنب حتی یسوی دل قلب دی گناه دا زلی تک تور کرده دی بس دقی تولی کی گی زنگ امام زحاک رحمت اللہ علیه وی وعنی زحاک رحمه الله تعالی الرینو موت القلب تا دینا مراد دا زلم لکی دلتی مراد دی تفسیر مدارک دا دوانا قوال ذکر کردی بل ران علا قلوبیم بلکی د دیو د ازرونه امړه شوی دی زنګ راغله رسمانه زله مړ دی نو چا زله چې مړ شو بس دا تباہ برباد شو د مؤمن مسلمان زله بجوندې په قران باندې په حدیث باندې په ذکر باندې د الله د پیغمبر په عشق باندې په توکل باندې په خشیت باندې په پرهیزګارۍ باندې په تقوا باندې نو مؤمن مسلمان زله په دې باندې جوندې او ارین امام زحق سوی موت القلب بس دیو دا زرونه چره بیخی مړه شوی دی ته گناهونو د بیدینی په وجبان دی او د دې آیات تفسیر چره په حدیث کې راغله دی هغه حدیث پر توبې مړه خط تفسیر به مشي بس د ټولو اقوالو نه بهترین قول د نبی علیہ السلام دی دا ابو هريره رضی الله تعالی عنه روایت دی عن النبي صلی الله علیه وسلم انه قال دا د نبی علیہ السلام نه نقل کوي چې نبی علیہ السلام فرمایلی دی اذا اذنب العبد کانت نقطه سوداء کله چې یو بنده مؤمن مسلمان ګناه وکي نو دا یو تور داغ جوړ شي پرې ځله باندې کله چې مؤمن مسلمان اذا اذنب العبد کانت نقطه سوداء دا یو تور داغ شي پرې ځله باندې فی قلبه د پدل کې فان تاب سقل قلبه نو کدا مؤمن مسلمان گناہ کی او بیا دین توبه او باسی نو غزلی سپاشی اغه وینځل شي و سپاشی و ان عاد زادت او کچرت دغه گناہ بیا او کی بیا بل گناہ او کی بیا بل گناہ او کی نو زادت اغه تور والی اغه تور نخانونه پاغه بنی زیات شي فذالک الران او نبی علیہ الصلوۃ والسلام الران هم دغه تویل کیږي کلا بل ران علی قلوبهم نو ران هم دغه ثم قرا کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون بیا نبی علیہ السلام دا آیت الوسط امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ دا روایت ذکر کړی مونږ او تاسو په خبره باندې پوه شو کنه چې مسلمان یو ګناه وکي په ځل باندې یو تور دا وشي دا ګناه تور دا شي بیا چې بل ګناه وکي که توبه وېستل خو هغه بیا سپاشي واپس او کله چې توبه ونه واسي بل ګناه پسې وکي بل پسې وکي بل تور دا وشي بل وشي بل وشي بل وشي دا تو دا زړه تک تور شي بس بیا پکې د الله تعالی د دین خبره پدې کې نه ځای کیږي او بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا آیت لوستو یا ران چې الله ویلې هغه زنګ چې الله ویلې هغه زنګ دا دی په بل حدیث کې راغلی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم نو صحابه پوښتنه وکړه د الله تعالی پیغمبر دا زنګ په پزله باندې چرای شي دا وسنګ ختمي په مرګ ډیر یادوي ته قران تلاوت کوي استغفار ډیر وایي د زنګونو پرې باندې ختمي او کله چې توبه کله چې ګناه وکړي نو توبه وباسي دا زړونه هم بیا صفاکی کلا بل رانا علی قلوبهم بلکې زنګ راغلی دی په زړونو باندې ما کانو یکسبون په سبب دا ګناهونه باندې چې دی وکړی دی کلا انهم عن ربهم دا کلا په معنا د حقا سره دی یقینی خبره ده یقینا دا خلق عن ربهم د دیدار د خپل رب نه د دې په عبارت کې تقدیر دی مضاف حذف دی عن رؤیت ربهم اصل لسره دی بادل دلیدل د خپل رب نه یوم جن په اورځ د قیامت باندې لمحجوبون په پردو کې منه بکړلی شي دا کما دا خاوندان د زنګ چری د زنګونو والا خلک چری چې په زړه باندې زنګ راغله دي نو دا به په قیامت کې د الله تعالی نه منکل شي د الله تعالی د دیدار نه منکل شي بس دی الله تعالی بیا نشي لري د الله تعالی دیدار کیږي په جنت کې ثم انهم بیا یقینا دی لسوال الجحیم خامخا داخلي دن کې دی اور ته دی په جهنم ته دی ثم یقال بیا به ویل شي د دې په عبارت کې تقدیر دی تفسیر جلالونه ثم یقال لهم او بیا به ویل شي دیو ته حاضر لذی کنتم به تکذبون دا غور دی دا عذاب دی چې تاسو ردی تکذیب کاو یا دویم قولم پسرین داري حاضر لذی هاذا جزاء الذی کنتم به تکذبون دا د حق صدا ده چې تاسو دا ردی تکذیب کاو نو دا تاسو ر تکذیب او د نور گناهونو دا صدا ده دا یا دا هغه شی دی چې تاسو دا ردی تکذیب کاو نو دا جهنم دی او دا قیامت دی کلا یقینی خبره ده کلا په مان د حق انصر اوس الله تعالی ذکر کې بشارت ان کتاب الابرار یقینا عمل نامی د نیکانو خلقو لفی علیین خامخا فعلیین کی وی تفسیر مدارک لیکلی دی ان کتاب الابرار ابرار نو مراد څوک دی المتوعین الذین لا یتوففون دل د بدی صورت کې ابرار نو مراد کې مدی اغه نیکان خلق دی مراد دی چې هغه د الله تعالی تابعداری کوي الذين لا يتوففون چې هغه په ناب تول کې کمی زیاتې نه کوي نو د هر صورت سره مناسب معنا وکوي د غټکی نو په دې صورت کې هویل للمتوففين ذکر شو کنه چې څوک کمی زیاتې کوي نو هغه تبا دی نو ابرار هغه دی چې لا يتوففون چې په هغه په ناب تول کې کمی زیاتې نه کوي دا نیکان خلق دی و ما درک او څه پوهه درکړی دی تا ما علیون چې علیون څه چیز دی علیون دا څه شی دی کتاب مرقوم دا یو دفتر دی لیکل شوی یشهده المقربون چې حاضریږي الله تعالی تعالی مقربون غنځ دی خلق یشهده ته دین مراد هغه خاص ملائک د الله تعالی تی مراد دی یا مراد درین نیک نیکان بندگان د الله تعالی تی مراد دی او دا المقربون دی کی عبارت په حذف د مضاف سره دی یشهده المقربون یشهده اعمال المقربین چې حاضریږي هغه ته اعمال د نږدې خلکو کم خلق چې الله تعالی ته نږدې نو دغه علیین ته د مقربو ملائکو دغه سره نیکانو بندگانو هغه اعمال برخیږي علیین ته ان الابرار یقینا نیکان خلق لفی نعیم خامخا په نعمتونو کې وي علی الارائی کی پا پالنگون بانی ینظرون دیو بگوری او بلتا علی الارائی کی ارائیک جمع داری کتون نمخ کی بار بار ویلے شوی دی در ناوی پالنگ تا ویلے کی گی دا دلالت کئی پا دیر پا عزت و پا احترام ماننے ینظرون دا دی دو معنی دی یو معنی جی کر کردی دیم پسرینو ینظرون الی وجه اللہ تعالی دیو با نظر کئی مخ دا اللہ تعالی تا اللہ تعالی دی زمونگ استاسو خپل دیدار نصیب کی دویم معنی جی کر کردی دا چی ینظرون دا عام دی نو دیو با گوری دا دشمنانو حالات تا با گوری او دا غسی نظر با کئی نیامتونو دا جنت تا اغ دشمنان تا با گوری پا مخ کی تاس تا ما ویلیو چی دا جنت نبا یو کدا او غواڑی یو روشندان یو کرکی با دا در جنت نکولاوشی پا جهنم کی و دا خپل دشمنانی نی او با دی بانی بزلو یخیگی چی دا غزماغ دشمنان دی یا یینی با دیو اغا نیمتون دا اللہ تعالی پا جنت کی علل ارائی کی فالنگونو بانی بناسی یندرون گوری با دیو اللہ تعالی تا یا یندرون گوری با نیمتونو دا جنت تا یا یندرون گوری با حالات رو دشمنانو تا تعریف فی وجوههم او تب پی جنی دیو پا مخونو کی نظرت النعیم ترو تازگی دا نیمتونو دا جنت نیمتونو دوم رضیات دی چی حیث یو غم او پکر بر چا سر نی نو چی چا سر غم او پکر نی اغا خوشحال یا غتر و تازی او اغا تر و تازگی پا مخبانی مخکاری اللہ تعالی وی دا غب کی نشتره غم پریشانی پا کی نشتره نو تر و تازه وی دا جنتیان همیشه پا هر وقت کی یوس قون اس کا سکول کیږي په دیو باندې من رحیق مختوم دا شراب او خالصونه مختوم چې پاغي باندې مہر والے شوی خالص شراب دی او بیا پاغي باندې مہر مهاله شوی مختوم مفسرین لیکل دی اشاره ده چې د دینه مخ کې دا غي سره د چا لاس نه دی لګیدلې مہر په لګولې شوی دی او دا مہر چې په لګولې شوی نو دا به د عزت او د احترام په خاطر باندې خلک اکثر وای کنه وای تاسو وای دا شوی مہر لاک دی مانا دا بالکل مخ کی چانه دی کتل بس دا بیخی روغ رمټ دی خلق په پختو کې عام سو یو سودا چخلی نو یې ډبیبن سودا راکا ډبیبن مانا صحیح ډبیبن دی چاو سره ډو لاس لګولیم نه دی مخ کی چا دا شی مخ کی نه دی کولا کړه نو مختوم دا ډبیبن دی مختوم مانا دا رچی دا بالکل مهرلا کړ دین مخ کی دی چا لاس نه لري وروړه دا بیخی بنو مختوم بیا دې کې یو سوال او دا غي جواب راځي سوالدار چې الله تعالی په دې شراب باندې مہر وهلی شوی نو شراب خود سکرو شه دی پغی باندې په اوبو باندې مہر وهلی کیږي څنګه په مہر وهلی نو تفسیر جلالین ویلی دی نه یسقون اسکول کیږي په دې باندې من رحیق دا خالص شرابونه مختوم علی انائها چې مہر وهلی شوی داغي په لوخ باندې په ډبی باندې بیر پاسه مہر دا نه شوی دی شراب باندې بدن نه چره مہر لګیدلې په شراب باندې کوم مہر نه والے کی په ډبی باندې وچره مہر لګیدلې ختام هو مسک او مہر داغي با مشک عنبری مسکن دا داغي مہر وسی مشک عنبر بی داغي ختام او اوانی اصل لسره داغه مہر داغي دا لوخو هغه وسی مشک عنبری ختام او اوانی مسکن اصل عبارت دسره دا غی پا غلو خوبانی جکم مہر لگی دلی نو آغا بم دا مشکو دا عمبر وی آغا بم مشکو عمبری خواد سی عام مہر نلی چی دا نن سوا چی دا کم لالا با نچری دا غلم دا کو بیار اس پی ولگی وا نا دا سی شینا دی آغا دا اللہ مہر دی آغا پی اللہ تعالی لگی ولی او دا شراب باندی دا شراب پا لو خوبانی جکم مہر لگی دلی آغا بم دا مشکو عمبر وی دا سی وی ختام ہو مسک دوی مانا علماء ذکر کردی دا ختام ہو مانا دار چی اخیری گوٹ دا غی با پشان دا مشکو دا عمبر و خوشبو برا پریدی د دنیا شراب خو چې اوس کله نو کبیار نه امتیاز لاړه لیو کبیار بل څه پکې وکړه ورسه چې پکې وکړه الله تعالی وی چې جنت دا شراب دی اوس کله اخیره ګټ به دا سیل کړه مشکو د عنبر خوشبو بو ختمه هو اخیره ګټ داږي هغه په شان د مشکو د عنبر باندې خوشبو را پریږدي او فی ذلک پل تنافس المتنافسون او فی ذلک او په دې مذکوران یمتون کې فل تنافس المتنافسون من دیو کې هغه مینه کوي کسو کې غواړی الله وی کمنه سره کوي نو دا غیره په عربیا تیاری کوي دې کمنه وکړي نو او مزاجه من تسنیم او غډون دا غیره من تسنیم د تسنیم سي چيني نه دا دغه شراب سره و تسنیم چینا دا یو ځکللې شوی اوس دا تسنیم په کلاس شراب وته عینن دا یو چینا دا یشرب به هل مقربون چې سکي و دا غینه اغه نس دکللې شوی خلق الله تعالی ته دا الله مقرب بندگان دا الله تعالی ملائک دی یا پیغمبران دی یا نور نیکان بندگان چې الله تعالی ته نږدې دي هغه به دغې نسکل کوي دغه به سره یو ځای کړلی شوي تاسو ته مخکې ما وویل چې د دنیا د بادشاهانو کار دی چې کله یو شربت کی یا اوبس کی داغی سره یو بل شیخا مخا گټکی چې له خون ورکی نو مونږ او تاسو سره سره یو ځکو عام خلک چیرې ګړ او سره یو ځکی عام خلک چیرې بوره چینی او سره یو ځکی دا خوګو د پاره بیا چې څوک لک خمالدار یو هغه په کله غبین واچي داغې نه شربت جوړ کی غبین هم بیا له خلکو یو شاند کړي چې بل شاند کی نو داسې یو سره کوي بیا چې لک خ شربت څوک کین نو بازی ویار او خالص او دغه خالص غنې دی بس نو غنې ګرد غنې نه شربت جوړ کړي نو باز خلک دسی چاغب کې انور رنگونه چې د چا یو رنگ خوخي د چا بل رنگ خوخي د دنیا د بادشاهانو بیا چې یو سړی لک خ پسې ورخی نو هغه بیا داسې وکي چې وېدا پکې نیمبو ماچولک چې ذایقه پکې پیدا کی نورې ذایقه پکې شي د دنیا د بادشاهانو بیا د بادشاهانو چینو هغه غبین د بادشاهانو شربت چې په دنیا کې دا بیا د عام خلکو نه ډیر قیمتي نو دا جنتیان چې دا ټول بادشاهان نیمخ کې الله تعالی ویلو کن ملکن کبیره دل الله لوی بادشاهي ورکي او دغه بادشاهي تفصیل داس ته ماویلو په حدیثو کې چې دا ادنا جنتی چې زر کاله دا نظر وچلې زر کاله او د سمره نظر رسیږي دا برده دا برده دغی او هغه اعلی هغه اخره انتهاز چې هغه بوته شکاری لکرده دا مخه دا برده دومره جنتی نو الله وی لوی بادشاهي ده نو چې دنیا بادشاهان ځان له شربتونو جوړه یو مختلف چیزونه کې او ځکه نو الله تعالی وی ته خو د جنت بادشاهي نو ته خو چې پکې کم شی ګډې نو ځان لپ کې ګډاونو نو کله تسنیم دی کله سلسبیل دی کله زنجبیل دی کله شراب دی کله یو سری کله بل سری بس الله تعالی دې زموږ استادو نصیب اسی به متفقلې کې اوبر ازي خور دې لپاره تیاری کول پکار دی دا به تیاری نه بغیر نه کیږي الله تعالی دې چې دا غنیمتونه په سبا نه حاصلېږي الله تعالی دې موږ او تاسو ته آسان کړي او الله تعالی دې په هغه باندې عمل کولو توفیق دا کلک عقیده غواړي کلک ایمان غواړي بیا زبردسته اعمال غواړي او د الله او د الله پیغمبر اطاعت غواړي عیناً دا چینه د یشرو بهل مقربون چې سکی دا غیناغه نزدې خلق الله تعالی ته ان الذين اجرموا وصلى الله تعالی ذکر کوي زجر مجرمانو ته او سلور او صافی قبیح الله تعالی دا غی بیان کړی دي ان الذين اجرموا یقیننا کسان چې هغه جرمونه کړی دي ښکارا جرمونه دي د الله تعالی او د الله تعالی پیغمبر خلاف کړی دي کان ودیو من الذين امنوا مؤمنانو پورې ځکون چې خندا وکوله د مجرمانو یو غټ لوی جرم څه دی چې مؤمنانو مسلمانانو په سوی پیښاړې مساری کولې خنداوي پسې کوله و اذا مروا بهم او کله بچ ورته ریدل د مجرمان په دیو باندې تغامزون یا کله بچ ورته ریدل د مروا بهم ضمیر مرقوم راجې دی مؤمنانو ته نو کله بچ ورته ریدل د مؤمنان پر کافرانو مجرمانو باندې تغامزون نسترګې به وهل یو بل ته تغامزون دا مسلمانان چې کله طالبان مجاهدین به تیر شول دی وای بل تسترګي وار لچ خیال دی ته بډی را پورته کړی دی ورور غرزی او داسې او داسې دا سترګي وهل چې دی کله کله دا د خ علامه یو کله دا د بد اشاره نو الله وی کله چې دا مؤمنان مسلمانان تیر دل دی وای بل تسترګي وار د سپکواری د پاره چې وته وګوره کنه داسې دی دا خبره وکوله سترګي وهل یو بل تر تحقیر د پاره یا دوی معنی ذکر کړی دی تغا مزون د دیو عیب او بدی بیانوله یتغامزون بس لندمانه د شوله و اذا مروا کلب چی ورته ریدل مؤمنان بهم پر مجرمان باندې یتغامزون نو اغي بسترگی یو بل توهلی د دیو د تحقیر د پاره یا دیو عیبونه بیانول یو بلته و اذا انقلبوا الى اهلهم او کلب چی دی واپس ول الى اهلهم قل خلقتا انقلبوا واپس کی دل واپکین خوشالی کون کی مخ کی تاسو ما ویلی دغه سی آیات تیر شوهو چې د اهلهم نو مراد سره په بالبچتي مراد نه ني مراد درې نه کشران تي مراد دي تابعداران تي مراد دي نو کاغه شاګرداني کاغه مامورانی کاغه کشران دي کاغه اهل عیال دي کاغه سوق دي نو کله بچ لاړل نو بس خوشاله بو او دا خبره وکړه ویننن په مؤمنانو پسې ډېری مسخري وکړلې او دې ته خپل نرتوب وایخه نرتوب به ستو ویل دا یو بل ته چسترګي واري چې ته وګوره بیا به خپل کشران ته ویل ویننن خو ته چې ډېر بدی مو بیان کلو دغه سی بد ردی متویرلی و ایزار اوهم او کله چې وین و ایزار اوهم او کله چې ولیدل د مجرمانو هم د مساکینو دی صحابه او دی مؤمنانو دره نو قالو او ول د مجرمانو انها ولا الا ظالون یقینا خامخا د گمراهان دی دا کله اوس بل خبره شولخه دی مجرمانو به کله چې صحابه کرام به ولیدل نو صحابه کرام باندې به پتو ورغوري د سچ د گمراه دی د بی دین دی دا پتوې په دې باندې ولې لګولې نو تفسیر جلالین دا غیر ډیره بهترینه خبره کړې ده لې ایمانهم به محمد صلی الله علیه وسلم زکه چې صحابه کرام به ایمان نه وړې په نبی علیہ السلام باندې نو دا لیونی دی دا گمراه شوی دی دوی د پلار او د نیکه طریقه پرې خېله نو چا و چې د الله دین ومانه او د پلار او د نیکه طریقه پرې خوله هغه ته بیا گمراه وای لکه دی وخت کې خلکو ته طالبان او مجاهدین د سوی د شتګردو ته یا وې دا باغی دی یا یو سره بل سره د غټ کې وتګ دی په وخت کې دا خبرې کولې و ما ارسلوا علیهم په دې کې هم په سرین دعا قوال یو قول دار چې دا قول د الله تعالی دی نو معنا دا شول و ما ارسلوا علیهم الله تعالی وی یقول الله تعالی و الله تعالی و ما ارسلوا علیهم او ندی لګل شوی دا مجرمان ندی لګل شوی علیهم په دې مسلمانانو باندې حافظین سوکې کوونکی تو خردی سوکیدار او زموار نه چې بدی باندې پتوی لګې کلو ته گمراه وې کلو ته دشتګرد وې کلو ته بل خبره کې نو الله وي تخسر دی زموار نه مقرر شوی چې بدی باندې کله د جیب نه یو پتورا گزارې کلو بل پتورا گزارې د دې پتو اختیار ته چا در کړل چې بیا پتوی لګې په دې مسلمانانو باندې دوی ماندار چې دا قول دی کافرانو په اړه د مؤمنانو کې نو کلو چې مؤمنانو کافرانو مجرمانو ته دعوت ورک نو دې کافرانو بدی مؤمنانو ته ویلو ما ارسلوا علیهم او ندیر علی گلی شیدی علیهم پدی کافرانو مانی حافظین سوکی کون کی مل زیتا سونگ مانی سا مقرر شوی خونه چی مونگ لپار وقتی دعوت را کوئی مونگ تا در اللہ تعالی دین بیانوی دا خبر روی اکلا فالیوم اللذین آمنو نن رز نمرات سوک دی کم او رستی مراد دانو تفسیر جلالینوی فالیوم اللذین یعنی یوم القیامتی هر کل چی دی کافرانو مجرمانو پا مسلمانانو پسی خندا کردی و او پا غی پسی مسخری کردی وی نو جزا من جنس العمل وینو چې سکری اغبرې وی الله تعالی وی په قیامت کې اے مؤمنان مسلمانان وستاس بدیو پسې وخاندای ورشه زه سو خنداګانې پسې وکې په جنت په تاسو په جنت کې هغه په جهنم کې سوځي ورشه وخکاره شوی ته تاسو پسې مسخره وکې چې وسه وسه کیزا حرامیان ورزیلانو چې تاسو په مسلمانانو پسې خبرې کولې اوس پسې سوځي اوس پکې خکته ور برځي دا سی وته وای چې وسه لخوان درک کنه سی سو خبرې تاسو مو کوي کنه نو کې په دنیا کې تاسو پسې دا خبرې کړې وی نو ورشی تاسو په جهنم کې اوسو خبرې تاسو مو کوي خیر ځکه جزاء من جنس العمل فاليوم الذين ان نن رزيني په ورځ قیامت باندې امنو مؤمنان من الكفار په کافرانو پورې سکون خندا وکي عل الارای کې او پلنګونو باندې با ينظرون ګوري بدیو د دین مراد څه شه دا نظر نه مراد څه شه دي دې کې معنا ډیره بهترینه کړې تفسیر جلالین هغه معنا وکوي ينظرون معنا دار چی ينظرون من منازلهم الى الكفار وهم يعذبون دی و تماشې کې د کافرانو هغه ته عذاب ملاويږي ينظرون على الارای کې په پالنګونه باندې وي ينظرون من منازلهم په خپل بنگله کې وي کړکې وکولاو کې جنتی او لاندې چیرې جهنم به ویني او دی و په پیښاړې مسخري هم بسيو کې خپل بنگله کې وداناسي چوکې همخ کې ویلې يتقابلون دا به ګرځي را ګرځي نو بس تا دغه راشي پزل کې راشي زره جهنمی لګوي نه مجدا څنګه ده څنګه چغي او دغه وهي نو بس چوکې راتاو کا کړکې وکولاو شي شوباک وکولاو شي قوه وکولاو شي په سرینه لیکلې دي یو روشندان وکولاو شي پای کې او ته وګوره لګي پښاړې مسخري پسې وکا بیا ته خوده رضان لګر کا ځان له اوس په مزو کې مزه بس بیا پسې بند کې کړکې نو یا یان ضرور معنا ينظرون من منازلهم الى الكفار وهم يعذبون دا و دي مؤمنان تم یو خون ورکی چیرې د دشمن چیرې په ور کې سوځي خون بوله ورکی دا کافران دي بی دین خلق دي او دغه سی ينظرون نه مراد یا قتل دي مخ د الله تعالی ته دیدار الهی تی مراد دی دغه سره جنت نعمتونه تی مراد دی په موضوع کې دي هل سو بی بل کفار ما کانوا يفعلون دا هل سو بی بل کفار مفسرین لیکلي دي دا یا مستقله جمله ده او یاد مفعول به هداه ينظرون لپاره نو غا مستقله جمله شي نو بیا دې کې په عبارت کې تقدیر دي او استفهام تقریری دي ځان پر آیات باندې پوهه کوي هل سو ول کفار سمانه ده یقول بعض المؤمنین بعضا بعض مؤمنان با یو بل ته وایا هل سو ول کفار آیا بدلور کړل شي د کافرانو تماکان یفعلون د غاملون چې دیو کول نو استفهام تقریری سمانه ده په اخر کې ولي کې دی آیات تفسیر جلالین لیکلي دي نعم دا بعضی مؤمنان باغ نور ته وی چې او بالکل اغي ته دا غي د بدو کارونو بدله ملاو شوې ده نعم او بالکل اغي ته ملاو شوې ده دي ته وی استفهام تقریری او د استفهام انکاری چې په اخر کې نه وکی چې نه د سینه ده شوی او یو د استفهام تقریری چې او کافرانو ته دا غي د بدو اعمالو بدله ملاو شوې ده نو یقول بعض المؤمنین بعضا بعض مؤمنان با بعض نور ته وی مرګری به کنه په جنت کې ولته مخامخ ناست نو کله په کې دا غپراشي چې زمونږ چې هغه دشمنانو هغه کافرانو هغه بيدینه خلک په مونږ باندې چې بمبارونه کول یا راغی ته وداغی بدله ملاو شوی کنه دا بل مومن بہت وی نعم او بالکل اغه بدلو ته ملو شوی دنده استفامی تقریر دی هل سوی بل کفار او آی بدلو ورکله آی بدلو ورکله شو کافرانو ته ما کان یفعلون دا کارونه چې دی کول صلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و رسول